महाभारत वन पर्व षोडशाधिक द्विशततमोऽध्यायः कौशिक धर्म व्यास संवाद का उपसंहार तथा कौशिक का अपने घर को प्रस्थान। व्याज उवाच एवं सप्तोऽहं ऋषिणा तदा द्विजवरोत्तम अभिप्रसादयं ऋषिं गिरा त्राहिति मां तदा अजानता मया कार्यम इदमद्य कृतं मुने क्षन्तुमर्हसि तत्सर्वं प्रसीद भगवन्निति। धर्मव्याज कहता है विप्रवर, जब इस प्रकार ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया तब मैंने कहा भगवन मेरी रक्षा कीजिए, मुझे उबारिए, मुने मैंने अनजाने में यह आज अनुचित काम कर डाला है, मेरा सब अपराध क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, ऐसा कहकर उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की। ऋषिर्वाच नान्यथा भविता शाप एवमेतद संशयम् आन संशयात्वहं किंचित् कर्ता अनुग्रह मद्यते। ऋषि ने कहा यह शाप टल नहीं सकता, ऐसा होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु मेरा स्वभाव क्रूर नहीं है, इसलिए मैं तुझ पर आज कुछ अनुग्रह करता हूँ। शुद्रजोन्याम वर्तमानो धर्मज्ञो हे भविष्यति माता पित्रो च शुश्रूषाम करिष्यति न संशयः। तो शुद्रयोनि में रहकर धर्मज्ञ होगा और माता पिता की सेवा करेगा, इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। तया शुश्रूषया सिद्धि महत्वम संवाप्स्यसि जाति स्मरस्य भविता स्वर्गम चैव गमिष्यसि। उस सेवा से तुझे सिद्धि और महत्ता प्राप्त होगी, तो पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला होगा और अंत में स्वर्ग लोक में जाएगा। साप अक्षये तु निवृत्ते भवितासि पुनर्द्विजः एवं शब्द पुरातेन ऋषिणा सुग्र तेजसा। साप का निवारण हो जाने पर तो फिर ब्राह्मण होगा, इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी महर्षि ने पूर्व काल में मुझे साप दिया था। प्रसादस्य कृतस्तेन ममैव द्विपदां वर शरम चोद्धृतवान् अस्मि तस्य वै द्विजसत्तम आश्रमं च मया नीतो न च प्राणे व्ययुज्यत। नरश्रेष्ठ फिर उन्होंने ही मेरे ऊपर अनुग्रह किया, द्विश्रेष्ठ तदनंतर मैंने उनके शरीर से बाण निकाला और उन्हें उनके आश्रम पर पहुंचा दिया, परंतु उनके प्राण नहीं गए। एतत्ते सर्वमाख्यातम यथा मम पुरा भवत अभी तस्यापि गंतव्यम मया सर्वम दिजोत्तम। विप्रवर पूर्व जन्म में मेरे ऊपर जो कुछ बीता था वह सब मैंने आपसे कह सुनाया, अब इस जीवन के पश्चात मुझे स्वर्गलोक में जाना है। ब्राह्मण उवाच एवमेतानि पुरुषा दुःखानि च सुखानि च आप्नुवन्ति महाबुद्धे नोत्कष्ठां कर्तुमर्हसि। ब्राह्मण बोला महामते मनुष्य इसी प्रकार दुख और सुख पाते रहते हैं, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। दुष्करम हे कृतम कर्म जानता जातिमात्मनः लोकवृत्तांत तत्वज्ञ नित्यम धर्म परायण। जिसके फलस्वरूप आपको अपने पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान बना हुआ है वह पिता माता की सेवा रूप कर्म दूसरों के लिए दुष्कर है, किंतु आपने उसे संपन्न कर लिया है, आप लोक वृत्तांत का तत्व जानते हैं और सदा धर्म में तत्पर रहते हैं। कर्म दोषस्य वै विद्वान् आत्मजाते कृतेन ते किंचित् कालमुष्यतां वै ततोऽसि भविता द्विजः। विद्वान आपको जो यह कर्म दोष दूषित कर्म प्राप्त हुआ है वह आपके पूर्व जन्म के कर्म का फल है, इस जन्म के नहीं, अतः कुछ काल तक और इसी रूप में रहे, फिर आप ब्राह्मण हो जाएंगे। साम्प्रतम च मतो मेसि ब्राह्मणो नात्र संशयः ब्राह्मण पत्नीयेषु वर्तमानो विकर्मसु दाम्भिको दुष्कृतः प्रायः शुद्धेन सदृशो भवेत्। मैं तो अभी आपको ब्राह्मण मानता हूँ, आपके ब्राह्मण होने में संदेह नहीं है, जो ब्राह्मण होकर भी पतन के गर्त में गिराने वाले पाप कर्मों में फंसा हुआ है और प्रायः दुष्कर्म परायण तथा पाखंडी है वह शूद्र के समान है। यस्तु शूद्रो दमे सत्ये धर्मे च सततोत्थितः तं ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि भवेत् द्विजः। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी श्रम दम सत्य तथा धर्म का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहता है उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूँ, क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही द्विज होता है। कर्म दोषेण विषमां गतिमाप्नोति दारुणां क्षीण दोषमहं मन्ये चाभिस्तत्त्वां दरोत्तम। कर्म दोष से ही मनुष्य विषम एवं भयंकर दुर्गति में पड़ जाता है, परंतु नरश्रेष्ठ मैं तो समझता हूँ कि आपके सारे कर्म दोष सर्वथा नष्ट हो गए हैं। कर्तुमर्हसि नोत्कण्ठां त्वविद्धां च विषादिनः लोकवृत्तान् वृत्तज्ञा नित्यं धर्मपरायणाः। अतः आपको अपने विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके जैसे ज्ञानी पुरुष जो लोक वृत्तांत के अनुवर्तन का रहस्य जानने वाले तथा नित्य धर्मपरायण है कभी विषादग्रस्त नहीं होते हैं। व्याधुवाच प्रग्रयामानथं दुःखं हन्यात् शारीरमौषधैः एतद्विज्ञान सामर्थ्यं न बालैः समतां यात्। धनव्यास ने कहा, ज्ञानी पुरुष शारीरिक कष्ट का औषध सेवन द्वारा नाश करे और विवेकशील बुद्धि द्वारा मानसिक दुख को नष्ट करे, यही ज्ञान की शक्ति है। बुद्धिमान मनुष्य को बालकों के समान शोक या विलाप नहीं करना चाहिए। अनिष्ट संप्रयोगाच विप्रयोगात् प्रियस्य च मनुष्या मानसे दुःखे युज्यन्ते चाल्पबुद्धयः। मंद बुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तु के संयोग और प्रिय वस्तु के वियोग में मानसिक दुख से दुखी होते हैं। गुणैर्भूतानि युज्यन्ते वियुज्यन्ते तथैव च सर्वाणि नैतदेकस्य शोकस्थानं विविद्यते। सभी प्राणी तीनों गुणों के कार्यभूत विभिन्न वस्तु आदि से जिस प्रकार संयुक्त होते हैं वैसे ही वियुक्त भी होते रहते हैं। अतः किसी एक का संयोग और किसी एक का वियोग वास्तव में शोक का कारण नहीं है। अनिष्टं चान्वितं पश्य तथा क्षिप्रं विरज्यते ततश्च प्रतिकुर्वन्ति यदि पश्यन्त्युपक्रमात्। यदि किसी कार्य में अनिष्ट का संयोग दिखाई देता है तो मनुष्य शीघ्र ही उससे निवृत्त हो जाता है, और यदि आरंभ होने से पहले ही उस अनिष्ट का पता लग जाता है तो लोग उसके प्रतिकार का उपाय करने लगते हैं। शोचतो न भवेत् किंचित् केवलं परितप्यते परित्यजन्ति ये दुःखं सुखं वाप्यो भयं नराः त एव सुखमेधन्ते ज्ञानतृप्ता मनीषिणः। असंतोष परा मूढ़ा संतोषं यान्ति पंडिता। केवल शोक करने से कुछ नहीं होता, संताप मात्र ही हाथ लगता है। जो ज्ञान तृप्त मनीषी मानव सुख और दुख दोनों का परित्याग कर देते हैं वे ही सुखी होते हैं। मूढ़ मनुष्य असंतोषी होते हैं और ज्ञानवानों को संतोष प्राप्त होता है। असोतन असंतोषस्य नास्त्यन्तं तुष्टिस्तु परमं सुखम न शोचन्ते गताध्वान पश्यन्त परमां गतिम। असंतोष का अंत नहीं है, अतः संतोष ही परम सुख है। जिन्होंने ज्ञान मार्ग को पार करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है वे कभी शोक में नहीं पड़ते हैं। न विषादे मनः कार्यं विषादो विषमुत्तमं मार्यत्य कृतप्रज्ञं बालं क्रुद्ध इवोरगः। मन को विषाद की ओर न जाने दे, विषाद उग्र विष है। वह क्रोध में भरे हुए सर्प की भांति विवेकहीन अज्ञानी मनुष्य को मार डालता है। यम विषादो भवति विक्रमे समुपस्थिते तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न विद्यते। पराक्रम का अवसर उपस्थित होने पर जिसे विषाद घेर लेता है उस तेजोहीन पुरुष का कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। अवश्यम क्रियमाणस्य कर्मणो दृश्यते फलम् नहि निर्वेदमागम्य किंचित् प्राप्नोति शोभनम्। किए जाने वाले कर्म का फल अवश्य दृष्टिगोचर होता है, केवल खिन्न होकर बैठ रहने से कोई अच्छा परिणाम हाथ नहीं लगता। अथाप्योपायं पश्येत दुःखस्य परिमोक्षणे असोचन्नारभतेम मुक्तश्चाभ्यसनी भवेन्। अतः दुख से छूटने के उपाय को अवश्य देखे, शोक और विषाद में न पड़कर आवश्यक कार्य आरंभ कर दे। इस प्रकार प्रयत्न करने से मनुष्य निश्चय ही दुख से छूट जाता है और फिर किसी संकट या व्यसन में नहीं फंसता। भूते स्वभावं संचित्य येतु बुद्धे परम गताः न शोचन्ति कृतप्रज्ञा पश्यन्त परमां गतिम्। संसार के सभी पदार्थ अनित्य है, ऐसा सोचकर जो बुद्धि से पार होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, वे ज्ञानी महापुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए कभी शोक में नहीं पड़ते। न सोचामि च वै विद्वन् कालाकांक्षी स्थितयोऽयम् एतैर्निदर्शनैर्ब्रह्मन् नावसीदामि सत्तमः। विद्वन्, मैं अंतकाल की प्रतीक्षा करता हूँ, अतः कभी शोक मग्न नहीं होता। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ ब्राह्मण उपर्युक्त विचारों का मनन करते रहने से मुझे कभी दुख या अनुत्साह नहीं होता। ब्राह्मण वाच कृत प्रज्ञोऽसि मेधावे बुद्धिर्हि विपुला तव नाहं भवन्तं शोचामि ज्ञानतृप्तोऽसि धर्मवे। ब्राह्मण बोला, धर्मव्याध, आप ज्ञानी और बुद्धिमान है, आपकी बुद्धि विशाल है, आप धर्म के तत्व को जानते हैं और ज्ञानानंद से तृप्त रहते हैं, अतः मैं आपके लिए शोक नहीं करता। आपृक्षे त्वां स्वस्थितेस्तु धर्मस्त्वां परिरक्षतु अप्रमादस्तु कर्तव्यो धर्मे धर्मवितांबर। अब मैं जाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ, आपका कल्याण हो और धर्म सदा आपकी रक्षा करे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध, आप धर्माचरण में कभी प्रमाद न करें। मार्कण्डे उवाच बाढ़मित्येवतं व्याध कृतांजलिर्वाच प्रदक्षिणम् अथो कृत्वा प्रस्थितो द्विजसत्तपः। मार्कण्डे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कौशिक ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मव्याध ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत अच्छा, अब आप अपने घर को पधारे। तदनंतर विप्रवर कौशिक धर्मव्याध की परिक्रमा करके वहां से चल दिए। स तु गत्वा द्विज सर्वांशुश्रुषां कृतमास्तदां माता पितृभ्यां वृद्धाभ्यां यथान्यायं सुसंसितः। घर जाकर उस ब्राह्मण ने अपने माता पिता की सब प्रकार की सेवा शुश्रूषा की और उन बूढ़े माता पिता ने प्रसन्न होकर उसे यथा योग्य प्रशंसा की। एतत्ते सर्वमाख्यातं निखिलेन युधिष्ठिरः पृष्टवान् असि हम तात धर्मं धर्मभृतांबर। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तात युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने ये सब बातें कह सुनाई। पतिव्रताया महात्म्यं ब्राह्मणस्य च सत्तम माता पित्रोश्च शुश्रूषा धर्मव्याधेन कीर्तिता। साधु श्रेष्ठ, पतिव्रता का महात्म्य और धर्मव्याध के द्वारा ब्राह्मण से कही हुई माता पिता की सेवा आदि की बातें बता दी। युधिष्ठिरवाच अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मण धर्माख्यानम अनुत्तमम सर्वधर्मविदां श्रेष्ठ कथितं मुनिसत्तम। युधिष्ठिर बोले, ब्रह्मण, आपने धर्म के विषय में यह अत्यंत अद्भुत और उत्तम उपाख्यान सुनाया है। मुनिवर, आप समस्त धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सुख श्रव्यतया विद्वन् मुहूर्त इव मे गतः न हि तृप्तोऽस्मि भगवन् शृण्वानो धर्ममुत्तमम्। विद्वन्, यह कथा सुनने में इतनी सुखद थी कि मेरा बहुत सा समय भी दो घड़ी के समान बीत गया। भगवन्, आपके मुख से यह धर्म की उत्तम कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डेय समस्या पर्वणि ब्राह्मण व्याध संवादे षोडशाधिक द्विशतमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 216वां अध्याय पूरा हुआ।